ามตันยงเจอนวลอนงเมื่องานของดีนราวันลองกองวานได้ทานติดใจนักหนาเหมือนบุญนำพาได้มาเจอสาวรูปงามแม่ดอกลองกองน้องเอ๋ยผิวเข้มตาคมพี่แอบชื่นชมน้องเจ้าสาวอิสลามเมืองตันยงมาดนราธิวาสเมืองงามเรื่องชื่อลือนามสาวงามลองกองขอวาฝากใจไว้ตันยงก่อนลาเมตตาโปรดให้รักเป็นทานแม้นได้ครองคู่ดังอยู่สุขบนวิมานจินตนาการเพ้อฝันไปไกลแม่ดอกลองกองน้องเอ๋ยหอมยิ่งมาลีวันหนุ่มเศรษฐีไม้ตาคว้าเอาเธอไปรักเดียวเพียงน้องมันคงโปรดจงเชื่อใจไม่ต้องยิ่งใดมอบใจเพียงสาวตันยงวิมานจินตนาการเพ้อฝันไปไกลแม่ดอกลองกองน้องเอ๋ยหอมยิ่งมาลีวันหนุ่มเศรษฐีไม้ตาคว้าเอาเธอไปรักเดียวเพียงน้องมันคงโปรดจงเชื่อใจไม่ป้องยิ่งใดมอบใจเพียงสาวตันยง